Uw presentator is Jelly Brouw. Ja, Anne-Jet, eerst maar een ingewikkeld dilemma aan jou voorleggen. Want je hoorde net de inleiding en daar stond een jonge zwarte tot slaafgemaakte. In onze tekst stond slavin, gewoon overgenomen van de flaptekst uit jouw boek. Ja. En onze eigen annonceur Chris Baeyema had daar tot slaafgemaakte van gemaakt. Zijn dat termen waar jij mee geworsteld hebt? Waar je... Ja, ik hoorde het net en ik bleef denken, ik vind het gewoon niet mooi qua... ritme. Mm-hmm. Dat is mijn grootste probleem ermee. Ik heb natuurlijk ook wel nagedacht van welke woorden ga ik gebruiken. Maar mijn taal en hoe ik ook kijk naar mijn schrijverschap, dan is het, dat heeft heel veel te maken met een soort taalmuzikaliteit. Mm-hmm. Met zinnen die ik mooi vind lopen. Met hoofdstukken die ik mooi in elkaar vind zitten. En ja, dus daar let ik vooral op. En nou ja, ik moest ook denken aan het boek van Anton de Kom. Prachtig boek. Wij slaven van Suriname. Mm-hmm. Een klassieker. Dat klinkt sterk en krachtig. Maak er eens van wij tot slaafgemaakte van Suriname. Dan dat verliest voor mij zijn kracht en zijn ritme. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon fijne woorden gebruikt die ik mooi vond. Ja, maar als jullie presentator dit mooie woorden vindt, dan ben ik het laatste om te zeggen dat hij dat niet mag gebruiken. Je hebt een prachtig boek geschreven, wederom. Achterin heb je, nou, ik geloof al 3 of 4 bladzijden ingeruimd om mensen te bedanken die jou hebben gesteund, die hebben mede research hebben gedaan. En een van de mensen die je bedankt is Aldit Hunker, ook journalist. Ja, ja. En je schrijft daarbij voor haar morele steun op een cruciaal moment. Ja, nou, ze heeft het op een bepaald moment Leon en Juliet gelezen. En ze zei... Het boekenweekgeschenk, wat natuurlijk de voorbode was van dit boek. Mm-hmm. En ze zei niet van, oh, je hebt het woord slaaf gebruikt, dat mag niet. Of je hebt dit gedaan, of je hebt dat mag niet. Ze zei alleen maar, dit soort verhalen moeten verteld worden. En dat vond ik zo fijn, dat mm-hmm. ze dat zei. Dus daar was ik heel blij mee. En heb je het haar ook om die reden laten lezen? Als een... Ik heb het haar niet... Dat was een andere organisatie die met mij van doen had. Die vond dat zij het moest lezen. Wat voor andere organisatie? Dat ga ik nu niet vertellen, want ik vind altijd als je over gewerkt hebt, moet je niet... maar goed, dat waren anderen en die verwachten misschien een ander commentaar van haar. Mm-hmm. Maar ze keek me stralend aan en zei, dit soort verhalen, deze geschiedenissen moeten juist verteld worden. En het dondert niet wie dat verhaal vertelt. Nee, en of jij nou zwart of wit bent, jij mag dat vertellen. Mm-hmm. Ja. En speelde dat rondom de commotie die er was, dat Marieke Lucas Reineveld het gedicht zou vertalen? Ja. Amanda Gorman? Ik heb dat allemaal gelezen en ja, gedacht, ja, wat een ingewikkeld dilemma. En ondertussen is het enige wat voor mij vaststaat, dat zodra mensen vinden dat ik niet meer de verhalen mag vertellen die ik wil vertellen, mm-hmm. en dat ik niet meer de taal mag gebruiken die ik wil gebruiken, dan stop ik ermee. Dan zou voor mij alle... Dan blijf ik wel schrijven, maar dan publiceer ik niet meer. Mm-hmm. Ik vind het zo belangrijk dat juist kunst en literatuur vrij zijn. En ik ben het ook lang niet met alles eens wat geschreven wordt. Er zijn ook absoluut boeken waar ik aanstoot aan neem, omdat ik ze bijvoorbeeld heel seksistisch vind. Maar ik ga nooit en te nimmer tegen iemand zeggen, dat moet jij aanpassen of dat mag jij niet schrijven. Dus voor mij ligt daar een hele duidelijke grens. Bij deze, gemeld. Ja, ja. De tegel ligt daar, Anne-Jet. Ja. En ik ben benieuwd wat er dit keer op komt te staan. Ja. En ik meld nog maar even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via de Kunststof podcast. En we zijn op dit moment ook te zien op nporadio1.nl. Goed, Anne-Jet van der Zijl. Wederom, een prachtig boek. Je 8e non-fictieboek. En het zal ongetwijfeld wel weer een bestseller worden. Was het alleen maar omdat ik in mijn omgeving al van allerlei mensen hoorde, oh ja, ik heb het net gekocht of net gekregen. Hij staat op 3 nu in de top 60. Dus het gaat goed. En het zijn allemaal bestsellers geworden, hè? Die boeken die je hebt geschreven. Nou, Fortuna's Kinderen is de titel. Een transatlantische familiegeschiedenis is de ondertitel. En die begint in 1818, wanneer de volgens mij is die 19 op dat moment, 18. Leon, 18. Ja. Vanuit Monster naar de Verenigde Staten vertrekt. Ja, een geluk zoeken. Een economische vluchteling, kun je wel zeggen. Ja. Hoe kwam je deze Leon op het spoor? Ik kreeg een mailtje van iemand die het graf beheert waar hij en zijn vrouw en een heel aantal van hun kinderen tot op de dag van vandaag liggen. Een mailtje? Ja, een mailtje. Zomaar uit het niets? Nou, ik had een rubriek in een historisch tijdschrift. En die rubriek heette... Ik had eigenlijk een weeshuis. Dat was het weeshuis van de verlaten verhalen. Daar ben ik directrice van. En ik krijg namelijk zoveel mooie verhalen van allerlei mensen. Zeker sinds ik schrijf. En die sturen me de meest fantastische verhalen op. Alleen ja... Mijn leven is, zo lang is het nou ook weer niet. En ik kan ze niet allemaal wegdoen met een boek. Toen dacht ik, dan begin ik een weeshuis. Dus dit is eigenlijk een weesje. Alleen dat weesje, en ik heb daar toen ook een kort verhaal over geschreven. Alleen dat weesje is altijd aan mijn mouw blijven trekken. Ik wil nog eens zo graag nog meer uitgezocht en beschreven worden. En waarom speciaal dit weesje? Want hoe werkt dat dan als je een heel weeshuis vol hebt? Ik zou het niet weten. Nee? Nee, maar ik weet bij geen van mijn boeken waarom ik ze nou precies uitgezocht heb. Gewoon een gevoel. Nou ja, eigenlijk misschien ook wel. Uit nieuwsgierigheid. Als ik iets niet snap of iets niet weet, dan ga ik er een boek over schrijven. En ik had hier zoveel vragen over dat ik dacht, ja, ik ga er maar gewoon eens aan beginnen. En wat was de eerste vraag? Nou, toch een hele belangrijke vraag was dat ik natuurlijk wist dat het ging om een slavin in Charleston, dat is zuiden van Amerika. Ik had net de Amerikaanse prinses geschreven. Even, hè, want Leon was dus 17. Ja. Leon was 18, vertrok naar Charleston. Oh ja, en ontmoette... Kun je nagaan hoe het met mij vergaat. Ja, en ontmoette daar een slavin die voor hem zorgde. Mm-hmm. Hij is heel ziek geworden en... zij heeft hem echt van de dood gered en werd daar verliefd op. En dit speelde allemaal in het zuiden van Amerika in de eerste helft van de 19e eeuw. Nou had ik net de Amerikaanse prinses geschreven en dat speelde ook voor een deel in de 19e eeuw in Amerika. En dat was een zeer vooruitstrevend modern land met stoommachines en zo. En grote uitvindingen en treinen. En ik dacht, wat gek dat in datzelfde land dat zoiets barbaars als de slavernij daar toen nog een gewoon was, kennelijk. Mm-hmm. En dat waren mensen met die de laatste mode uit Parijs volgden, die boeken lazen, die theaters bezochten. Maar die hielden gewoon vast aan de slavernij, terwijl de rest van de wereld daar allang van aan het afkicken was. Mm-hmm. Want zo moet je dat wel zien. Ze waren de rest van de wereld was het al. De internationale slavenhandel was verboden. En de meeste landen, ook Engeland, ook Nederland, hadden aangekondigd. Ja, daar stoppen we mee. Want dat verhoudt zich niet tot een beschaafde samenleving. En dat vond ik interessant, die wereld. Ik dacht, waarom doen mensen dat? En daar speelt misschien wel bij dat ik ooit in een vorig leven misdaadverslaggever was. Bij HP en, in de tijd, of bij HP? Ja, en dan ben je altijd bezig met de vraag, waarom doen mensen iets slechts? En dat heeft hier ook zeker een rol gespeeld. En in die zin lijkt dit boek ook wel een beetje op mijn boek over Prins Bernhard. Waar ook een belangrijke drijfveer was dat ik Duitsland niet snapte. Ik snapte niet wat daar gebeurd was. En als je iets niet snapt, ja, dan moet je er een boek over schrijven. Tot op de bodem. Ja. Nou, dat heb je gedaan. En wat voor slechts trof je aan? Want die jongen die vertrok en daar verliefd werd op het meisje dat hem verzorgde. Juliette. Ze was trouwens pas 9. Toen wel, maar zij... Toen ze elkaar voor het eerst leren kennen en zij hem verzorgde. Ja. Hij had geloof ik gele koorts. Ja, daar ging je bijna altijd aan dood. Ja. Dus het is een wonder dat hij niet dood gegaan is. Hij is wel daarna, toen hij beter was, teruggegaan naar zijn moeder in Monster. Maar op een gegeven moment toch weer naar Charleston gegaan. En heeft hij op een gegeven moment haar gekocht van haar eigenaar. En dat maakt het verhaal echt heel uniek. Hij heeft haar in het koopdocument zelf heeft hij er ook meteen vrijgelaten. En in Charleston kochten witte mannen voortdurend mooie zwarte meisjes. tot Jefferson, tot zelfs de Amerikaanse president aan toe. Het was heel normaal. En de gouverneur van Carolina, South Carolina. Maar niemand gaf een zwart meisje ooit een legale status of liet haar vrij. En dat deed hij wel. En hoe kwam je dat verhaal op het spoor? Want dat was dus uniek. Ja. Dat deze Leon uit Monster haar kocht, maar ook gelijk vrij liet. Vrij liet. Ja, en hij leerde haar lezen en schrijven. En zodra zij de huwbare leeftijd had bereikt, is hij met haar getrouwd. En heeft ook nooit wat andere witte mannen wel deden. Heeft ook nooit een witte echtgenote genomen, wat ze allemaal deden. En haar gewoon op het achtererf als zijn zwarte gezin. Ze was geen bijvrouw of een bijzit. Nee, zij was de liefde van zijn leven. Ja, dat zeg je nu zo mooi. En dat straalt het boek ook helemaal uit. Ja. En dat is heerlijk om te lezen. Maar hoe weet jij dat zij de liefde van zijn leven was? Nou, ik ga nooit over één nacht ijs met mijn research. Daarom ben ik ook altijd een hele tijd onder water tussen mijn verschillende boeken. En ik heb me natuurlijk heel goed erin verdiept. Sowieso heb ik heel veel gehad aan de nazaten van deze mensen in San Francisco. Die verhalen allemaal hadden overgeleverd hadden gekregen en mij dat ook vertelden. Maar ik vond hetzelfde verhaal ook terug bij bijvoorbeeld de Nederlandse familie van Erwin Doorns. Die hebben een familieboek en daar schrijft familie van Bo? Ja, dat is de familie van Erwin Doorns. En die daar staat ook in een verhaal uit 1923, dus van iemand die hen ook nog gekend had als kind, staat precies hetzelfde verhaal. Ze werden zo verschrikkelijk verliefd op elkaar. Dus als je dat dan van verschillende kanten hoort en je ziet ook wat hij deed. Ja, want je hebt niet alleen woorden, maar je hebt ook daden. Mm-hmm. Je ziet ook hoe zijn. Dus die koopakte bijvoorbeeld. Ja, koopakte, maar ook bijvoorbeeld een brief van iemand, van een neef van hem, die haar beschrijft. Wat dan van. Oh ja, dat is een hele mooie. Daar heb je een deel uit geciteerd. Ja, wat een prachtige vrouw. Nou, als je toch. Dit is zo'n vrouw. Als dat jouw vrouw mocht zijn, dan moet je je wel mens voelen. Ja. Dus je voelt in alles het ontzag en het respect waar zij mee bejegend werd. Het is ook mooi hoe jij erbij begint te stralen, Annette. Ja, en voor mij. Kijk, mensen denken altijd dat ik een heel eenzaam beroep heb. Maar dat valt reuze mee. Ik leef met deze mensen. Mm-hmm. Je puzzelt zo langzamerhand zo'n verhaal bij elkaar. En als ik iets had gevonden wat het tegendeel zou zeggen, dan had ik dat ook zeker in mijn boek gezet. Mm-hmm. Maar ik heb gewoon van alles wat ik vond aan brieven, aan fragmenten, aan overgeleverde verhalen, was dit het verhaal. En ja, dat neem ik dan maar aan als waar. Ja. En zij is hem natuurlijk ook helemaal gevolgd naar Nederland, hè, uiteindelijk. Ja, het is een ongelooflijk verhaal hoe ze daar ook woonde. Ook heel schrijnend, want het was natuurlijk wel illegaal, ook al waren ze gekocht. Ja, het was echt niet de bedoeling. Ja, haar kinderen waren echt ongedocumenteerde. Want je moest je toen inschrijven als. Zij was dan officieel een vrije kleurling. En dan moest je in een register staan. Daar stond zij in, maar haar kinderen niet. Dus die bestonden gewoon niet. En ze moesten in een Aggenebbers buurt gaan wonen, terwijl ze geld hadden. Hij had een soort dubbel leven. Hij verdiende heel veel geld voor zijn eigen gezin, maar ook voor de familie terug in Nederland. Want dat weet ook niet iedereen, en dat wist ik zeker niet, was hoe armetierig Nederland was. Dit waren een soort. Ja, bootvluchtelingen eigenlijk. De families legden al het geld wat ze hadden bij elkaar om hun meest talentvolle, sterkste, meest charismatische zoon naar Amerika te sturen in de hoop dat hij fortuin zou maken. Op hoop van zegen dat hij überhaupt de boot toch zou overleven. Ja, want het was natuurlijk ook wel spannend. Ja, zeker. Ja. Dus, en dan woonden ze dus in die Aggenebbers buurt. Terwijl tegenover hun, dat vond ik ook zo'n ongelooflijk verhaal, een soort markt. Ja, een soort werkhuis, strafinrichting voor ongehoorzame slaven. Want jij vroeg net van wat trof je aan. Nou, ik had misschien nog aan het begin gedacht van, nou, zo in de 19e eeuw, daar zal dat regime juist wel wat minder hard zijn geworden. Maar het was juist harder dan ooit. De wreedheid van dat systeem heeft mij echt verbijsterd. En het was gek genoeg nog weder dan 50 jaar eerder, juist omdat die slavernij zo onder vuur lag, toen al internationaal. En ook vanuit het noorden van Amerika. Dus die zuidelijke staten van Amerika, die verschansten zich in hun eigen fort. En ze waren bang. Ze waren ook bang voor hun eigen zwarte bevolking. En die in opstand kwamen. Ja, nou, tenminste, het begin. Op Haiti natuurlijk. Ja. Al op buitengewoon bloederig. En ze waren gewoon doodsbenauwd voor de mensen waar ze al generaties lang hun huis mee deelden. En daardoor werd het steeds krampachtiger om dat systeem overeind te houden. En daardoor werd het voor Leon en Juliette en hun kinderen steeds moeilijker en uiteindelijk onmogelijk om daar te blijven. Ja. En ja, toen heeft hij dus de hele familie stuk voor stuk naar Nederland gesmokkeld. Ja. Een ongelooflijk verhaal, want ik geloof dat het er 4 zijn op dat moment. Op dat moment al 6. 6 kinderen. Ja. Die om de beurt. Ja. Met een bevriende schipper. En de oudste, Virginie, die dus in de rest van het boek een hele grote rol speelt, die was 9 toen ze door de vader op een boot werd gezet. En in het ruim? Ja, en in Nederland opgehaald door een oom die ze nog nooit had gekend, in een taal die ze niet kende, in een land dat ze niet kende, en ondergebracht bij een oma in Monster die ze ook niet kende, in een grijs en koud, winderig land. Waar ze stamppot voorgeschoten kreeg. Tot hun andijvie. En dat zijn dan weer dingen dat die vind je in allerlei brieven en zo. Dat soort hele menselijke details. Waardoor je denkt, wat hebben die kinderen meegemaakt? Ja. Ja. En jij viel van de ene verbazing in de andere, kan ik me zo voorstellen. Ja. Want het verhaal ontrolde zich natuurlijk onder jouw ogen. Zo'n verhaal gaat volstrekt zijn eigen gang. Ik heb echt gedacht met Leon en Juliette. De reden dat ik het ook durfde aan te pakken was dat ik gevraagd was voor het boekenweekgeschenk. En toen dacht ik, nou, dat is niet zo lang. En ik vind natuurlijk niks, dus dan hoef ik in ieder geval niet. Hè, dan 90 pagina's, dat moet toch lukken. Dat weesje, daar kan ik wel 90 pagina's van maken. Precies, maar dat weesje, dat groeide uit tot een zeer tot een veel groter verhaal onder mijn handen. Dus uiteindelijk is het dit boek geworden. En dat merk je al een klein beetje aan het boekenweekgeschenk, dat ik al een beetje uitbarst. Ja. Van dat ik eigenlijk nogal veel meer te vertellen had dan ik toen kon. En dus het was heerlijk om toen mijn boekenweek door de coronacrisis jammerlijk teloor ging. Ten einde ging. Het boekenweekgeschenk was er, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Ik ben na 3 dagen optreden ben ik ermee gestopt, want ik vond het niet meer verantwoord met zo'n eng. We wisten. Geen idee. Nee. Ging toen dat zo boekenbal, snel. Dat was al dat was spannend. Dat was al op het randje. Heb jij toen nog mensen gezoend? Nee. Ik weet nog dat Geert Makke hier zat, nog niet zo lang geleden, die toen zei, ik ging al niet meer. Nee, en ik ben ook heel vroeg weggegaan. Maar als koningin van het boekenbal. Ja, want dat ben je als boekenweek geschenk. Ja, het was ook allemaal heel feestelijk. Maar op een gegeven moment lag ik 's nachts in bed. En er was een oude mevrouw. Ik had die avond een optreden in een overvolle kerk. En je ziet al die mensen tegen elkaar praten. En je hebt die nieuwsberichten. En er was een oude mevrouw en die zei, ja, mijn dochter zei dat ik maar niet moest gaan. Maar ja, ik wilde u zo graag zien. En toen dacht ik 's nachts, ik wil mensen toch geen akelige virus bezorgen. En we wisten toen nog veel minder van dat coronavirus dan later. Dus toen ben ik gestopt. Maar toen had ik wel een hele koffer met spullen uit San Francisco, waar ik gelukkig nog net op tijd naartoe gegaan was. En ik ben eigenlijk direct doorgegaan met de rest van het verhaal vertellen. Want jij wist toen al van hier zit veel meer in. Nou, ik kwam er eigenlijk pas echt achter in San Francisco. Ik had een soort gevoel van. Maar daar was je al heen gegaan voor de research voor het boekenweekgezel, of niet? Nee, ik had heel veel contact gehad met de familie daar. En ze hadden natuurlijk de hele tijd gezegd van, goh, Annie, het komt toch eens gezellig langs in San Francisco. Nou was ik daar nog nooit geweest. En toen was het boekenweekgezel. Avonturier die je bent. Ja, ik ben een enorme avonturier. Nou ja, voor mijn boeken doe ik alles, maar verder valt het nogal mee. Maar toen was het boekenweekgeschenk al naar de drukker. En toen zat ik eventjes 2-3 maanden vrij. En toen dacht ik, nou, ik ga toch nog naar San Francisco. Al is het maar om die mensen te bedanken. En toen zag ik daar bovenop een kast het portret van Virginie staan, van de oudste dochter. En begonnen ze te vertellen van hoe van Leon en Juliette, de oudste. Hoe die inderdaad vanuit Nederland als enige weer teruggegaan was naar Amerika en daar uiteindelijk stierf als een van de rijkste vrouwen van de West Coast, terwijl ze ook geboren was als slavin. Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Dus toen dacht ik, ja, dat ga ik ook vertellen. Ja. Dus ik was even zielig tijdens de boekenweek, maar je kon mij vol uitgaan. Een dag later zat ik alweer lekker te schrijven. Op de volgende generatie. Ja, want dan, je gelooft het niet. Tenminste, ik las het boek. Het kan niet waar zijn. Ja. Dat die oudste dochter dus als slavin geboren in Amerika. Ja. Naar Nederland gesmokkeld wordt op haar 9e. Dood alleen, wat je net beschreef. En dan hier verliefd wordt op een Hollandse jongen. Ja, de oudste zoon van de beste vriend van haar vader. En die gaat naar New York werken bij want Leon had bedrijven in Charleston, maar ook in New York. Een wijnimporthandel. En daar ging zijn toekomstige schoonzoon werken. En toen werd er opeens goud gevonden in Californië. En toen bleek deze James dezelfde avonturierszin te hebben als zijn schoonvader. En die op naar Californië. En die had heel veel dagboeken en zo achtergelaten. En dat zag ik dus in San Francisco, terwijl ik daar bij die nazaten op de bank zat. En maar wacht even, nu lijkt het alsof dat allemaal zomaar tot je komt. Want zo'n man die dan eindeloos dagboeken heeft bijgehouden. Ja. We hebben het over het jaar 18, nou dan is het inmiddels 18... Het was 1849, toen goud. En hij is nog in 49, hij behoorde tot die eerste groep die nog naar San Francisco ging. Via Panama. Toen dat een soort veredeld tentenkamp was. Totaal wetteloos. En dat hele San Francisco nog niet bestond? Nee, het bestond er net een jaar of zo, geloof ik. Een gehuchtje. Ja. En, maar die man die heeft dus altijd dagboeken bijgehouden. En er is een familie die dat van generatie op generatie hebben bewaard. Ja. En dan komt dat bij jou terecht. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat ik had heel goed contact met die nazaten. En ik vond het hele verhaal van hoe dit verhaal überhaupt de tijd heeft overleefd op zich ook alweer heel bijzonder. Want laten we wel zijn, wat weet jij nou van 200 jaar geleden van je voorouders? Niks. Ik ook helemaal niks. Maar dit verhaal is om een hele aparte reden blijven leven. Omdat kleinzoon van James en Virginie... Het familiefortuin was inmiddels over de balk gejaagd door de tussenliggende generatie. Heel sneu. En die had zich voorgenomen om dat allemaal weer terug te winnen. En dat is een smartelijk, een buitengewoon tragisch verhaal hoe dat afgelopen is. Maar zijn jonge weduwe was zo dol op hem dat ze de rest van haar leven zijn... dat verhaal en ook de laatste spullen uit die familie-erfenis heeft gekoesterd. En dat verteld heeft aan haar kleindochter. En die kleindochter, dat is nou, of was en is, mijn voornaamste contact in San Francisco. En die is op een gegeven moment gaan zoeken. En die heeft bijvoorbeeld dat soort dingen als dat koopdocumenten zo allemaal gevonden. Dus ja, de allereerste die ik ook vroeg of ik dit verhaal kon maken, was zij. Ik heb haar gewoon op een gegeven moment een mailtje gestuurd van... hallo, bent u toevallig die achterkleindochter van Leon en Juliette? En toen toen kreeg ik een mailtje. Hoe reageert zo iemand dan? Wat? Ja, ik ben dat. En waarom mailt u me? Dus toen zeg ik gewoon van ja, ik ben die en die. En ik schrijf boeken en ik vind het zo'n mooi verhaal. En ik wil het graag uitzoeken. En kunt u mij daarbij helpen? En als zij toen nee gezegd had, had ik het nooit gedaan. Maar zij vindt het juist heel fantastisch dat een echte schrijver... Mm-hmm. Er werden toen ook al boeken van mij, waren toen al uit in Amerika. De Amerikaanse prinses, neem ik aan. Ja, dat was een groot succes daar. Dus zij vond het juist fantastisch dat haar familieverhaal werd opgepakt... Door Annejet van der Zijl. Nou, niet Annejet van der Zijl, maar wel een professioneel iemand. Ja. En wij hebben door de jaren heen... dan krijg je ook een hele hechte band met zo iemand. En we hebben een geweldige tijd ook in San Francisco gehad met haar. Ze heeft alles laten zien. De huizen waar ze gewoond had, het graf. En ja, ik werk altijd heel erg op basis van vertrouwen bij elk boek. En dat is... afgezien nog van alle avonturen die ik beleef... behoort dat tot een van de leukste dingen van mijn boek. Dat snap ik. Het gaat nooit op documenten of geld of ondertekening. Het gaat altijd mensen die mij hun verhaal toevertrouwen. We luisteren even naar het nieuws van 8 uur. Sorry. En daarna meer nog over deze fantastische familiegeschiedenis. Zo dadelijk. NPO Radio 1. 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Polen heeft de uitspraak van het Constitutioneel Hof bekrachtigd, waarin wordt gesteld dat het Poolse recht boven de wetgeving van de Europese Unie gaat. Daarmee haalt het land een van de belangrijkste principes van de EU onderuit, namelijk dat het Europese recht boven nationale wetgeving gaat. De Europese Commissie noemde de uitspraak van het Poolse Hof eerder al zeer zorgwekkend, maar is nog niet met een officiële verklaring gekomen. De verstandhouding tussen de Poolse regering en de Europese Unie staat al langer onder druk door de juridische hervormingen in Polen, die volgens Brussel de onafhankelijke rechtspraak in het land ondermijnen. De Tweede Kamer stemt in met een plan van demissionair minister Ollongren om een kleiner stembiljet uit te testen. Mogelijk wordt dat in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen al in enkele gemeenten ingezet. Bij de verkiezingen van vorig jaar waren de stembiljetten door de vele partijen onhandig groot. Ollongren wil nu een proef met een biljet waarop bovenaan de partijlogo's staan, met de onderlijsten met nummers van de kandidaten. Hun namen staan er niet op. Een man uit Den Haag die D66-leider Kaag en demissionair minister De Jonge bedreigde, is veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij heeft bijgedragen aan een klimaat van angst en onveiligheid in de samenleving. In de rechtszaal maakte Kaag gebruik van haar spreekrecht en ging ze in op het effect van de bedreigingen op haar en haar gezin. De veroordeelde verklaarde daarna het vreselijk te vinden dat Kaag zich zo ellendig voelde naar zijn berichten. Een Duits meisje van 8, dat sinds zondag werd vermist in een bos in Tsjechië, is weer terecht. Het kind is langs de grens met Duitsland teruggevonden door een jachtopziener, melden de Duitse en de Tsjechische politie. Sinds haar ouders haar en haar broertje en neefje tijdens een wandeling uit het oog waren verloren, waren hulpverleners naar de kinderen op zoek. Haar neefje en broertje werden diezelfde dag nog teruggevonden. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels droog. Er is ook kans op nevel. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgenochtend eerst nog kans op een buitje. Later ook zon en dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Anne-Jet van der Zijl is de gast en we praten over haar nieuwste boek, non-fictie wederom. Een transatlantische familiesaga. Fortuna's Kinderen, zo heet het boek. En we hadden net jouw start. Dus de 17-jarige Leon die naar Amerika vertrekt. En daar Juliette leert kennen, verliefd wordt. En dan is daar de volgende geschiedenis, de volgende generatie. Virginie, die als slavin geboren is, oudste dochter, in Nederland terechtkomt en dan weer teruggaat met haar man, een Hollandse man. En nu heb ik je gevraagd of je een scène wilt voorlezen. En dat is het moment waarop James sterft. Ja, dat is haar man Virginie is dan overleden. Als het goed is, dat had ik in ieder geval wel, dat ik erg gesteld was geraakt op James. En ik zei net tegen jou, het is voor mij ook altijd emotioneel om dit soort scènes te schrijven. Het is de eerste keer dat ik het lees. Ik zal mijn best doen. Het is 1899, waar James ooit met zeilschepen maandenlang erover deed om naar San Francisco te komen. Kon hij nu al, want dat zie je ook in dat boek, hoe de techniek voortschrijdt. Ja. Kon hij van New York naar San Francisco in een week in een luxe trein. En hij was bij zijn, hij woonde op dat moment weer in Nederland, maar hij was bij zijn zoon in New York geweest en hij was op weg naar zijn dochter in San Francisco. En op zondagochtend 28 mei om 8:30 in de ochtend arriveerde de nummer 5, dat was een trein, op het station van Kansas City. Om 4:20 maakte de trein een korte stop in het piepkleine plaatsje College, vlak voor de grens met Colorado. En ergens tijdens de daaropvolgende 160 kilometer, in de uren waarin de restauratierijtuigen werden klaargemaakt voor het diner en de zon alweer richting horizon zakte, kwam de dood. Zacht, maar beslist. En deze keer kwam hij voor de 73-jarige James. Toen de door medepassagiers gealarmeerde conducteur vergeefs probeerde hem wakker te maken, stond naast hem op zijn stoel nog altijd zijn sleets geworden leren reistas, als een oude trouwe hond die al die jaren niet van zijn zijde was geweken. Hij had die reistas namelijk altijd, dat die speelt een rol in zijn leven. Dus kijk, dat weet jij dan. Dat was namelijk mijn vraag. Ja. Oké, dat je weet hoe laat die trein vertrok en waar en hoe die is gestorven. Ja. Ja. Maar dat die tas naast hem stond. Ja, nou dat stond. Ik had. Kijk, die tas die speelde een rol bij herinneringen van mensen met wie die werkte hier in Nederland. Die hadden het over de oude grijsaard, nog steeds lang en altijd enthousiast, maar altijd met die zware tas. En, maar stond dat dan in brieven of wat? Ja, in herinneringen van bijvoorbeeld je hebt een verhaal na zijn dood geschreven door een collega. En die noemen dat soort details. En ik heb ook brieven en herinneringen gevonden van de kinderen, van de kleinkinderen. Die bijvoorbeeld zeggen van ja, midden in de nacht werd er gebeld. Want er kwam een berichtje dus dat door een jongen met een telegram dat mijn grootvader was overleden en vervolgens wat dat deed met de rest van de familie. Dus al die documenten, de ene lag hier in Nederland, de andere in San Francisco en van over de hele wereld eigenlijk, die voeg ik samen als een soort puzzelstukjes. En dan komt er uiteindelijk, als het goed is, één verhaal uit. Ja. Waarin ik met trefzekerheid kan zeggen hoe zoiets gegaan is. Ja. En zo gaat zo'n boek dus leven. Alsof het nu en alsof het een persoon is die jij echt hebt gekend. Want krijg je dat gevoel ook? Ja, voor mij leven die mensen. Dat klinkt een beetje eng. Maar ik heb hetzelfde als dat ik als ik een goed boek lees of je ziet een hele goede serie. Mm-hmm. Dan geloof je toch gewoon dat ik kijk nu naar Lupin. Daar geloof je toch in? En zodra je er niet in gelooft, is het niet goed gedaan. Dus het is ook het vak van een verhaal vertellen dat degene die kijkt of ziet, dat hij erin gaat geloven. En ja, als eerste moet jij zelf natuurlijk, of ik zelf erin geloven. Ja. En ben je daar heel erg van bewust? Zijn de technieken die je hanteert? Of is het echt iets wat jij moet gaan voelen? En dat het. Ja, nee, dat gaat eigenlijk helemaal automatisch. Ik ga echt niet. Want zo'n oude tas, sla je die ergens op? Schrijf je dat in een aantekening? Ja, ik maak altijd van die fact sheets waarin ik alles wat ik interessant vind achter elkaar opschrijf. En op een gegeven moment denk je, hé, daar komt die tas weer. En dan heb je per persoon een fact sheet. De personen en de tijd. En ik verdiep me natuurlijk ook altijd heel erg in de geschiedenis van die tijd. Mm-hmm. Om ook vaak om te begrijpen waar mensen doen wat ze deden. En dan zo'n tas komt een paar keer voor. En als je dan leest in een memoires van een kleinzoon dat zijn tas nog naast hem stond en dat hij ook opengemaakt heeft. Hij werd op een gegeven moment natuurlijk van de trein gehaald en hebben ze die tas opengemaakt om te kijken wie die was. Want dat lees je dan weer in. En dat is dan zo'n mooi detail. En ik zie dat ook zo voor me. Ja, dan ga ik dat ook zo opschrijven. Wederom de misdaadverslaggever. Ja, maar wat bij dit boek ook absoluut wel een belangrijke reden was om zo in dit verhaal in te graven, was dat ik op een gegeven moment in de gaten kreeg dat ik met dit familieverhaal eigenlijk de hele geschiedenis van Zwart-Amerika, dat er aan vasthangt. Mm-hmm. Aan het leven van deze Nederlandse avonturiers en hun vrouwen, hun evenmoedige vrouwen. Dat nog tot helemaal tot de huidige generaties toe, omdat dat verhaal bijna verdonken maand was, omdat heel veel nazaten toch het feit dat een zwarte, dat ze zwart bloed hadden, wilden verdonken manen. Tot en met wanneer is dat gebeurd? Nou, kon je dat ongeveer tot heel onlangs. Want ik citeer ook een paar nazaten die zeggen van ja, ik kende dat verhaal niet tot een paar jaar geleden. En ik was natuurlijk, ben wel donker en mijn moeder ook. En dan vroeg ik mijn moeder van hoe kwam dat? Hoe komt dat? En dan zei ze, well, there's a nigger somewhere in the woodpile, but don't tell your daddy because he's against blacks. Nou, dat vond ik zo. Dat racisme zo in die Amerikaanse maatschappij geworteld is, dat vond ik echt schokkend. Ja. En voor mij was dat een reden te meer om juist dit verhaal te willen vertellen. En dat maakt het natuurlijk ook wel extra ingewikkeld, juist omdat het verzwegen is. Ja, maar goed, we hadden deze ene ene kleindochter, Karen Bennett... Mm-hmm. met die grootmoeder die haar van jongs af aan had verteld... oh, maar we hebben een fantastische familiegeschiedenis. En die besloten heeft om dat verhaal... Want dat is natuurlijk ook zo mooi. Er moet iemand getriggerd zijn door... Of daar enthousiast over zijn. Nou, dat was Karen. En zoals ik bij andere boeken ook enorm veel te danken heb... aan bepaalde sleutelfiguren. Bij Annie Schmid had ik natuurlijk nooit mijn boek over haar kunnen maken... zonder haar zo'n Flip. Mm-hmm. Ja, zonder Karen had ik dit natuurlijk nooit kunnen maken. Nee. En zij op haar beurt is weer blij met alles wat ik haar kon vertellen... wat ik uitgezocht had. En ook hier in Nederland. En zo, als het goed is, als zo'n boek gepubliceerd wordt... staat een enorme groep mensen eigenlijk die het boek aan de ene kant schraagt... en aan de andere kant blij is dat het er is. Ja, het is, de Engelse vertaling is er al, hè? Ja, daar wordt nu... En heeft Karen het al gelezen? Wel van Leon en Juliette. Mm-hmm. En er was een zware... Boekenweek geschenk dus. Ja, maar ik wacht nog even tot het hele redactionele proces is afgerond... En dan krijgt ze ook dit te lezen. Maar ik denk niet dat ze veel... Nee, ik denk dat ze toch wel heel verrast is doordat ze nu de hele... Kijk, mensen kennen altijd maar een klein stukje van zo'n verhaal. En dan krijgen ze opeens het hele verhaal. En dat is toch altijd weer bijzonder. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van keuzes maken die jij hebt gemaakt. Want je koos voor Virginie, de oudste dochter. Maar je had natuurlijk ook voor de derde of de vierde... kunnen kiezen. Ja, maar die had een iets minder spannend leven. Want daar heb je ze allemaal uitgezocht. Want het waren hoeveel kinderen ook alweer uiteindelijk? Er waren er heel veel, maar daar waren ook... er waren 6 van overleden. Mm-hmm. Mensen kregen nou eenmaal heel veel kinderen. Dat zag je ook bij de broers van Leon. Maar de kindersterfte was ook enorm. Er werd ook in die tijd werd aangeraden door dokters... als je een kind kreeg, om je er niet aan te hechten... voordat het 1 jaar was, omdat... Ik geloof 50% van de zuigelingen overleed. Dus het is voor ons niet meer voor te stellen. Als een soort bijsluiter kreeg je dat erbij. Dus ze hadden heel veel kinderen. Maar wat ik juist natuurlijk aan dit verhaal zo mooi vond... was de symmetrie. Hierin, je ziet de oostkant van Amerika... en de gruwelijkste kant van Amerika... En je ziet de mooiste kant van Amerika, de West Coast... waar juist ook voor zwarte mensen opeens heel veel kansen waren. Mm-hmm. En waar Virginie helemaal niet werd aangekeken op haar huidskleur. En... Want leg dat eens uit. Want wat gebeurde er dan dat ze terug kon naar vijandig gebied eigenlijk? Ja, Californië was natuurlijk nog maar net Amerikaans toen. En het mooie van dat goud zoeken was dat het eigenlijk een heel democratisch proces was. Want... waar de hele wereld nog was opgedeeld in rangen en standen en huidskleuren. Wie de mazzel had om goud te vinden... ja, dat vrouwen Fortuna gaf haar gunsten zomaar. Dus een hele arme drommel kon opeens een fantastische goudklomp vinden. En dat maakte Californië tot een hele aparte samenleving... maar ook tot een hele democratische samenleving, kun je wel zeggen. Ook omdat het vrije geesten waren op zoek naar geluk? Of... Ja, nou gewoon puur omdat er geen bestaande maatschappelijke structuur was... Zoals je die wel in Europa had, met adel en met klassen. Hierarchische structuren. Het was... in die zin kon het alle kanten op... Ja. En was er geen voorspellen aan van wie rijk zou worden. En een van de mooiste citaten die ik vond in een krant uit die tijd... was dat iemand geamuseerd beschrijft hoe een zwarte man... met een heel mooi horloge om en hele mooie kleren aan... op het grote plein in San Francisco staat... en zijn schoenen gepoetst worden door een zeer knappe... witte jongeman. Omdat hij had duidelijk goud gevonden. En dat kon daar. En dat kon, terwijl aan de andere kant van het continent... die slavenmaatschappij, dat gruwelijke systeem nog steeds aan de hand was... Ja, dat in 1 leven, in 1 eeuw, ja, dat vond ik een hoopgevend verhaal. Dat er vooruitgang is. En Virginie wist dat ze dat zou aantreffen van tevoren? James heeft haar pas... opgehaald toen hij het gevoel had dat het veilig genoeg voor haar was. En ik, Ik denk ook zeker dat hij heeft besloten om zijn fortuin daar te, om daar te blijven. Omdat hij wist dat hij daar met een zwarte vrouw kon leven. En ja, als hij naar Tjassen was gegaan, had dat nooit gekund. Nee. Leons oudste zoon, op een gegeven moment was Leon had iemand nodig om de zaken te behartigen in Amerika. Maar zijn zonen kwamen niet in aanmerking, die waren zwart. Dat kon niet, dus die stuurde toen een paar neven die er niks van bakten. Maar die wel de vereiste huidskleur hadden. Ja. Dus ik vond het zelf heel mooi en heel hoopgevend dat dit allemaal kon in één leven. En Dat is geloof ik ook wel belangrijk voor je. Dat er hoop is. Hoop ja. is in... ja. Shaila Sheetal Singh zei laatst heel terecht in de Volkskrant: zolang er maar één iemand is die tegen de stroom in durft te gaan, is er hoop. Ja. En dat gevoel had ik heel sterk bij dit verhaal. Nou ja, niet alleen bij dit verhaal. Dat is eigenlijk in al jouw boeken aan de hand. Dat er altijd één iemand is die eigenlijk extreme keuzes maakt. Ja. Een moedige persoon. Ja. Ik bedoel, Rika in Sonny Boy ja. was natuurlijk ook ja. zo iemand. Ja. ja, daar heb ik kennelijk... Ik bedoel, ik zeg wel, ik volg mijn neus en mijn nieuwsgierigheid. Maar ik sla wel aan, geloof ik, bij moedige mensen... Ja. die tegen wantrouwen... Die durven te vertrouwen waar de wantrouwen en angst is. En is dat omdat je... hoe moedig ben jij? Ik bedoel, ik lees zo'n boek. Ik denk, dat ja. zou ik toch echt never nooit... Ik ben me er zo van bewust dat ik die reis nooit zou hebben durven maken. Dat soort extreme keuzes maken. Hoe moedig ben ik? Dat is wel een goede vraag. Nou, ik denk wel dat ik goed tegen de heersende trends in durf te gaan. Ik heb geen moment getwijfeld ook over mijn eigen keuzes. Of ik dit verhaal wel kon vertellen. Mm-hmm. Waar we het aan het begin toch, over hadden. Ja, ik volg toch mijn eigen spoor. En ik trek me niet zo heel veel aan van wat men ervan vindt. Ik trek me veel aan van de mensen om me heen waar ik veel van hou. Mm-hmm. Wat die ervan vinden. Mm-hmm. Maar als de hele wereld roept van mevrouw van der Zijl, Aniette van der Zijl mag dit niet doen, ja, dan zal dat wel. Mm-hmm. In die zin heb ik wel een soort moed, denk ik. Ja. Ja. Maar stel... dat Aldis Hunker had gezegd... dit kan niet, Aniette van der Zijl. Dit moet je... veranderen. Ja, nou, of je moet het door... iemand anders moet dit verhaal ja, beschrijven. Ja, dat is, dan had ik toch gedacht... dat is haar goed recht. Maar ja, ik blijf toch het verdedigen... dat iedereen... dat verhalen vrij zijn. Mm-hmm. En ik had er absoluut naar haar argumenten geluisterd... Maar voor mij staat de vrijheid van literatuur zo hoog in het vaandel... Dat niet om politieke redenen ingeperkt mag worden. Ik vind dat toch een beetje denken aan de jaren 70... met die marxistische toestanden op de universiteit. Of waar jij heel dichtbij was. Regimes. Toch? Ja, dat, als je dat gaat verbieden, als je mensen gaat verbieden om te schrijven... Hoe stond jij er toen in? Was de tijd dat jij studeerde? Nee, ja, 70 zat ik nog op de lagere school. Oh ja. Ja, je bent nee, van... ik ben nog van de lost... 62. Ja, ik ben van de verloren generatie. Dus wij konden inderdaad, jij bent van de verloren generatie. Dat was ook wel fijn, want niemand verwachtte wat van je. Dus je kon lekker je eigen gang gaan. Ja. Het wordt toch nooit wat. Nee, precies. Nou, dan moet je nou kijken. Ja, want dat is ook wel wat. Het is vanaf het moment dat je bent gaan schrijven alleen maar... goed gegaan. Ja. Nou ja, laten we het succesvol noemen, toch? Ik bedoel, als je de ene bestseller naar de andere schrijft. Wat doet dat met een mens? Ik bedoel... hopelijk in mijn geval niet al te veel. Bovendien, elk verhaal wat ik schrijf... begin ik eigenlijk wel als een absolute beginner. Hè? Ik ga nooit door op eerdere successen. Het is niet zo dat als ik een boek over Annie M. G. Smit schrijf... dat ik dan vervolgens me als de grote kinderboeken kennen ga. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het vertrouwen geeft. Dat als het je een paar keer is gelukt... Ja. dat je dan blijkbaar iets kan wat aanslaat. Nou, ik heb nog heel lang een plan B gehad, hoor. Ja? Ja, wat was dan jouw plan B? Eerst was dat freelance redacteur worden. Want dat kon je daar nog gewoon geld mee verdienen. En later dacht ik altijd, ach, als het niet aanslaat, ga ik gewoon bij een tuincentrum werken achter de kassa. Want ik hou van plantjes en ik hou van dieren. En volgens mij vind ik dat ook wel een prima leven. Dus nee, ik ben altijd wel... Weet je, het grote daar geloof ik helemaal niks van. Dat vind ik ook wel een prima leven. Nou, het grote voordeel van succes hebben. Ja? Ja, nou echt, dat meen ik. Mm-hmm. Waarom zou dat een minder leuk leven zijn dan wat ik heb? Dat zie ik echt niet in. En het voordeel van succes hebben, heb ik altijd gevonden, is dat je ook kunt mislukken. Dat het de ruimte geeft om te mislukken. Dat is het voordeel. Ja, dat is het grote voordeel. Je kunt iets doen en dat kan helemaal mislukken. Want je hebt gewoon, omdat het vorige boek goed... Omdat je daar geld mee verdiend hebt... kun je een paar jaar gewoon iets doen wat niet uitwerkt. Maar, en ik denk ook altijd, je moet heel erg zorgen dat je geen gevangene wordt van succes of van verwachtingen. En hoe doe je dat? Oh, door gewoon heel eigenwijs te blijven doen wat ik zelf leuk vind. En dat moet ook wel. Want je gaat niet 3 jaar lang aan zo'n verhaal schrijven met het idee van, oh, dan word ik succesvol. Je schrijft zo'n verhaal. Ik zit er van dag tot dag mee. Ik begin 's ochtends gewoon om 9:30. Iedere dag? Iedere dag. Dat doe je alleen maar als je een soort innerlijke drive hebt van, mm-hmm, dit vind ik leuk. Ja. Want er kan van alles gebeuren tussen het moment dat je het maakt en dat het gepubliceerd wordt. Je weet ik veel. Je kunt... Zeker in dit geval van dit boek. Ja, maar ook sowieso ook met jezelf. Je kunt ziek worden, weet ik veel. Dus zolang ik maar het gevoel heb dat ik iets leuks doe... Mm-hmm. Dan is het oké. Okay. Je zegt natuurlijk wel iets essentieels. Dat op het moment dat je dat ene succes hebt geschreven, je daarna toch de vrijheid hebt, een paar jaar, om te bedenken van, wat zal ik nu weer eens doen? Ja. Van Sonny Boy verwachtte niemand iets. Echt helemaal niemand. En ik had, dankzij het succes van Anna, van mijn boek over Annie M. G. Smit, mm-hmm, kon ik dat schrijven. En ik vond dat ook helemaal niet erg, want ik vond gewoon dat verhaal verteld moest worden. En dan schrijf ik gewoon een boek dat misschien minder gelezen wordt. Was jouw veronderstelling. Ja. Dus ik denk dat het de stomste reden om iets te doen is om er succes mee te hebben. Hm. De enige reden om iets dat te doen begrijp is omdat ik, je het maar leuk ik vindt. Ik vraag me wel af hoe dat werkt. Als het gewoon allemaal succes heeft wat je doet. Ja, dat kan nog veranderen. Ho. Goed. Nee. Er zijn al 8 boeken en dat waren dan allemaal. Want stel je nu voor dat dit het niet... Dat de recensies wat minder zijn. Ik kan alleen maar... Wat dat betreft heb ik mazzel dat ik alles over een schrijver heb geschreven. De boeken van Annie Smit, waar ze het meest dol op was, dat waren niet haar succesvolste boeken. Hmm. Kijk, een succes bestaat uit zoveel componenten. Een succes kan ook zijn dat je denkt, ik heb dit boek toch maar mooi gemaakt. Of ik heb de mensen die ik beschrijf recht gedaan. Ik vond het de moeite waard om dit te maken. Ik denk dat dat minstens zo belangrijk is dan succes in de ogen van de wereld. De ogen van de wereld zijn ook alleen maar de ogen van de wereld. En ja, zolang je de huur kunt betalen, of de hypotheek, dan maakt het ook niet zoveel uit. En mensen zijn natuurlijk altijd mogen altijd een mening hebben of ze het wel of niet. En hoe zit dat dan met dat groepje onder leiding van Geert Mak, geloof ik? De lotgenoten van succesvolle schrijvers. Nou, daar zitten ook mensen. Jan Brokke, Judith Koelemeijer, Frank Westerman, Lieve Joris. We hebben een hele hechte vriendenclub. Dat helpt enorm. 15. En wij hebben ook allemaal wel, maken wij ook wel het mee dat een boek minder goed loopt. Mm-hmm. Verdient of onverdiend, ook vaak onverdiend. Ik zie soms boeken die mijn vrienden schrijven. En dan denk ik, wat raar dat die niet... Dat dan geen bestseller wordt. Ja. Dus daar kunnen we lekker met elkaar over klagen en zeuren. En we kunnen elkaar ook een beetje steunen en ook een beetje helpen. En op wat voor manier dan? Want hoe gaan die gesprekken dan? Wat voor manier kan je dan een collega helpen? Bijvoorbeeld, dat heet een blurb, de werf van de quote. Ja. Ik heb dat wel eens met Jan gedaan, met Jan Brokke. Hij had een prachtig boek geschreven, Baltische Zielen. En dat leek helemaal niet aan te komen. En Nou, toen had ik hem geschreven wat ik ervan vond. Ik vond het een prachtig boek. En toen hoppa, blurp erop. Mag dat op de cover? En toen werd het een bestseller. Nou, hij zegt dat hij er nog steeds op aangesproken nee, wordt. Nee, serieus? Ja, maar dat is gewoon... Ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Mm-hmm. Maar ook, dat doe je ook alleen maar als je oprecht vindt dat het een heel mooi boek ja, is. Ja, natuurlijk. En zo helpen we elkaar allemaal, steunen we elkaar en... supporten we elkaar. Mm-hmm. En dat is ook een vorm van een grote vorm van geluk. Dat ik zulke lieve, ja. vertrouwde collega's heb. Ja. En dit boek, hè, als je ervan uitgaat dat... alleen al de manier waarop je daarover praat... ik bedoel, dat moest gedaan worden, dit ja, boek dit, voor dit jou. Dit verhaal kon niet onverteld blijven, vond wat, ik. Wat geeft het jou, behalve dan dat je dit verhaal nu de wereld in mag sturen... maar wat heeft het je duidelijk gemaakt over het leven? Het heeft mij ten eerste 3 fantastische jaren opgeleverd... waarin ik ook heel veel gereisd heb en waar ik me buitengewoon goed vermaakt heb. Dat om te beginnen. En wat het mij ook echt geleerd heeft, is in hoezeer... Ik zei altijd over mijn boeken van ik ben zo geïnteresseerd in mensen en de kaarten die ze krijgen, die ze in hun handen krijgen in hun leven, wat mm-hmm. ze daar dan mee doen. Mm-hmm. En op de een of andere manier is het me steeds duidelijker geworden dat het niet een kwestie is van kaarten die je in het begin krijgt, maar dat er tijdens zo'n leven dat je ook van alles met die kaarten kunt doen. Je kunt ze terugleggen, je kunt nieuwe kaarten trekken. En zolang je maar blijft spelen. En nieuwsgierig blijft. Dat is denk ik wat ik het meest... Het is niet zo... Zowel Juliette als haar dochter Virginie... hadden buitengewoon beroerde kaarten... toen ze ter wereld kwamen. Ja. En voor hetzelfde geld was Virginie opgepakt... op de 8e... en aan een of andere plantage verkocht. En had ze daar een ellendig leven gehad. Het lot. Maar... Ja, juist dat er de hele tijd nieuwe kaarten in het spel mm-hmm. komen. Ja. En ook hoe je dan ziet hoe een volgende generatie... Ja. Want ze hadden ik weet niet wat opgebouwd... Ja. En dan de hele boel verkwanselen ja. en het gewoon ja. verdwijnt. Ja, omdat die jongen, die had de beste kaarten van de wereld... en kon er helemaal niet meer omgaan. Nee, een gespreid bedje is ook niet echt een aanbeveling. En, wat ga je op de tegel schrijven, Annie? Ik ga erop schrijven, geheel in dit licht... The best is yet to come. Ja, ja. Want dat is hoe jij het liefst in het leven staat. Ja, het allerbeste kan nog komen. Ja. Zij ze stralend. Ja. Nou, dat gaat dan waarschijnlijk ook gebeuren. Ik ben heel benieuwd. Nou, alles wat nog gaat gebeuren in jouw leven, Annie-Jet van der Zijl... en welke boeken er allemaal nog komen. Want je zei, het zijn er pas 8. Ik ben net begonnen. Nou, ben benieuwd. Dank je wel. Jij ook, bedankt. En het was weer een geweldige ervaring om dit boek te lezen. Zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dank mevrouw van der Zijl. Morgen een uitzending over de nieuwe Bijbelvertaling die officieel gepresenteerd zal worden. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Honderdduizenden kinderen vonden troost in de serie Hoe overleef ik?